με αίτησή μας προς το Υπουργείο Οικονομίας και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, αξιώνουμε τη διαμόρφωση πολιτικών για επαναλειτουργία του τοπικού ραδιοσταθμού Γλυφάδα FM. Παραθέτουμε την αίτηση για την δική σας ενημέρωση. Προς τον Υπουργό Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι λειτουργούσαμε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό επί δεκαετίες στην περιοχή της Γλυφάδας, ο οποίος δέχτηκε σειρά διώξεων και κατασχέσεων με απόρρια το κλείσιμό του και μεγάλη οικονομική ζημία. Στο πλαίσιο του δικού σας σχεδιασμού ανάπτυξης μέσω ΕΣΠΑ και δεδομένων πολλών αιτήσεών μας για αρρωγή από την πλευρά του Δήμου Γλυφάδας, ο οποίος σημειωτέων παρανόμησε τις αιτήσεις μας, ζητούμε την αρρωγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στην χάραξη πολιτικών υποστήριξης και οικονομικής ενίσχυσης για αυτόν τον σκοπό. Η προσδοκία μας είναι να επαναλειτουργήσει ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Γλυφάδα FM, ο οποίος σημειωτέων ήταν ο πρώτος που λειτουργήσε στα FM κύματα, και επιζητούμε από την πολιτεία σχεδιασμούς οικονομικής υποστηρίξεως διαμέσω των ΕΣΠΑ καθαρά για ίδρυση, εγκατάσταση και επαναλειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ώστε να επαναλειτουργήσουμε. Επισημαίνεται ως δημόσιο μέσο και σαφώς σε καμία περίπτωση ως ιδιωτικό. Σύμφωνα όσων έχουν ισχύσει εις βάρος ημών από τους εκάστοτε κυβερνώντες, όπως και με παραχώρηση ετεροχρονισμένα σε κρατικό ραδιόφωνο τη συχνότητα λειτουργίας μας, δικαιωματικά αξιώνουμε δημόσια δομή. Η παρούσα αίτηση αποστέλλεται στους αρμοδίους της κυβερνήσεως στα καθήλυν Υπουργεία.